Cię zapraszam. Marek Strzemecki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 sierpnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Niebawem dowiemy się, czy europosłów wybierzemy według nowych czy starych zasad. Robert Biedroń nie będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisko prezydenta Słupska. Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu. Jutro lub w czwartek prezydent ogłosi decyzję dotyczącą ustawy zmieniającej ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Zapowiedział to szef jego gabinetu. Andrzej Duda rozmawiał po południu z przedstawicielami organizacji i ugrupowań politycznych, które domagają się zawetowania ustawy o ordynacji przygotowanej przez PiS. Ustawa zakłada, że w każdym z okręgów będzie wybieranych co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. W założeniu zmiana ta miała uprościć wybory i przybliżyć je obywatelom. Według przeciwników zmian ustawa może doprowadzić do podniesienia progu wyborczego z 5% do 15%. W ten sposób, jak mówią, mandaty do Europarlamentu zdobyłyby tylko PiS i PO. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił po spotkaniu, że jest przekonany, iż prezydent projekt PiS-u zawetuje. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby inna decyzja mogła zapaść. Również po tym spotkaniu podkreślał pan prezydent, że ta ustawa nie daje możliwości na budowanie nowych inicjatyw politycznych. Paweł Kukiz mówił o wspólnym projekcie partii opozycyjnych dotyczącym ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W przyszłości stworzymy nowy projekt ustawy, wszystkie opcje polityczne nad tym, które tutaj obecne będą nad tym projektem ustawy pracowały, stworzenia listy krajowej do Europarlamentu. Według uczestników spotkania prezydent zadeklarował, że poprze taki projekt, jeśli zyska on wsparcie Sejmu. Co do ordynacji wyborczej do Europarlamentu, prezydencki minister Krzysztof Łapiński przypomniał, że Andrzej Duda od jakiegoś czasu wyraża swoje wątpliwości dotyczące tego projektu. Dzisiaj w zasadzie te same wątpliwości pan prezydent też powtórzył. A czy one się pokrywają z argumentacją sygnatariusz listu, to trzeba je porównać i zobaczyć. Prezydent ma podjąć decyzję najpóźniej w czwartek. Jeszcze jedna informacja ze świata polskiej polityki. Prezydent Słupska Robert Biedroń nie będzie kandydował w tegorocznych wyborach samorządowych. Tak podaje portal Gazeta.pl. Biedroń według doniesień mediów ma jeszcze w tym roku ogłosić ogólnopolski projekt polityczny o nazwie Kocham Polskę. Związek Zawodowy Policjantów nie wyklucza poszerzenia trwającego od miesiąca protestu o elementy strajku włoskiego. Na razie nie doszliśmy do porozumienia ze stroną rządową w sprawie swoich postulatów, mówi przewodniczący związku Rafał Jankowski. Na razie trwają konsultacje wśród naszych ekspertów z różnych dziedzin, czyli są to ludzie, którzy pełnią służbę na stanowiskach, nie wiem, dyżurnych komend komisariatów, ci, którzy prowadzą służbę konwojową, ci, którzy zajmują się dochodzeniami i śledztwami. Ci fachowcy mają nam wskazać, jakie ich zdaniem elementy tego protestu włoskiego będziemy mogli w najbliższym czasie włączyć do naszej akcji protestacyjnej. Policjanci chcą podniesienia pensji o 650 zł. Związek Zawodowy Funkcjonariuszy żąda dodatkowo likwidacji zapisu mówiącego o wieku przejścia na emeryturę funkcjonariuszy. W tej chwili jest to 55 lat. Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu. Przewiduje ona zwiększenie w przyszłym roku wydatków na siły zbrojne. Ich budżet wyniesie 716 miliardów dolarów. Trump podpisał ustawę podczas wizyty w bazie wojskowej Fort Drum na północy stanu Nowy Jork. Mam nadzieję, że będziemy na tyle silni, że nigdy nie będziemy musieli tego użyć, powiedział prezydent, odnosząc się do nowego wyposażenia dla armii, które ma być kupione dzięki podwyższeniu wydatków na siły zbrojne USA. Jesteśmy najwięksi, jesteśmy najsilniejsi, jesteśmy najbardziej inteligentni. Ameryka znów idzie do przodu i nie cofniemy się. Ameryka znów jest poważna, dodał Donald Trump. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Lech Poznań jest liderem piłkarskiej ekstraklasy po 4 kolejkach. Piąte miejsce zajmuje Korona Kielce. Dziś wzbogaciła się o 3 cenne punkty po tym, jak wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław. Korona przegrywała, potem doprowadziła do remisu i strzeliła zwycięskiego gola. Pokazaliśmy charakter, mówi kapitan Bartosz Rymaniak. Takie było nasze założenie. Wiedzieliśmy, że dzisiaj trzeba zwyciężyć na własnym stadionie pierwszy raz w tym sezonie i to się udało. I mecz delikatnie pokrzyżował nam plany na początku z własną gdzieś tam czasobliwość i trzeba było gonić wynik, ale ale fajnie, że 3 punkty, rozkręcamy się. Na rozkręcenie pod wodzą nowego trenera liczy Legia Warszawa. Dzisiaj mistrz Polski zaprezentował 45-letniego Portugalczyka Ricardo Sapinto. Ten swego czasu był dobrym piłkarzem, reprezentantem kraju, a jako trener prowadził m.in. Sporting Lizbona, Crvene Zvezde Belgrad czy Standard Liège. To doświadczenie ma zaprezentować w Warszawie. Taką ma przynajmniej nadzieję prezes Legii Dariusz Mieduski. Trener, który chyba nikt nie będzie kwestionował, jeżeli chodzi o jego doświadczenie i osiągnięcia, jego karierę piłkarską. Podpisujemy z nim długi kontrakt i mamy nadzieję, że ten kontrakt wypełnimy w pełni. Muszę przyznać, że to, że zgodził się nie czekać do piątku, tylko podjął się tej pracy już teraz, na początku tygodnia, wiedząc, że w czwartek gramy bardzo ważny mecz, też pokazuje mi, że ma to serce i ten charakter, o który nam chodzi. Tak, w czwartek mecz sezonu z Luksemburczykami z Didi Lange. W pierwszym spotkaniu Legia przegrała u siebie 1-2. Sapinto zaczyna pracę w stolicy, David Silva kończy grę w reprezentacji Hiszpanii. Zagrał w 125 meczach, strzelił 33 gole, został z La Rocha mistrzem świata i dwukrotnie mistrzem Europy. Będzie co wspominać. Miłych wspomnień z tegorocznego występu w Cincinnati nie będzie miał za to Andy Murray. Szkot odpadł już w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rozgrywanego w Ohio. Przegrał 1-6, 6-1 i 4-6 z Francuzem Lucasem Pouillem. Z tym samym turniejem żegna się także Alicja Rosolska. Polka grająca w parze z Amerykanką Abigail Spears przegrały w 2 setach z deblem chińsko-chorwackim Han Jurak. Lepiej nasze szczypiornistki do lat 18 na Mistrzostwach Świata, które rozgrywane są w Kielcach, wygrały z Austriaczkami. Był to ostatni mecz fazy grupowej, który dał biało-czerwonym awans z 3. miejsca. W środę mecz 1/8 finału z Dunkami. A kolejny sport w trójce jutro o 7 rano. We wtorek najchłodniej na zachodzie, w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim 24 stopnie. Im dalej na wschód, tym cieplej. W Poznaniu 25, w Toruniu 26, w Kielcach 29, w Warszawie, Białymstoku i Rzeszowie 30, a w Przemyślu 31. Wszędzie może przelotnie padać, niewykluczone też burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Wakacje w pełni i dzisiejsza godzina wychowawcza będzie w 100% do wakacji dostosowana. Las, rzeka, słońce albo deszcz, wolny czas, przygoda, obozy i kolonie, ale również wakacyjna rozłąka i związana z nią tęsknota. O tym, że nie należy się jej bać, ale też o tym, jak pomóc tęskniącym bardziej niż inni, porozmawiam w pierwszej części audycji z psychoterapeutką Iwoną Centką, a w drugiej książki do rodzinnego czytania, oczywiście na lato. Tonę i tonę we łzach. mnie strach. Wakacje w trakcie, czas wyjazdów, czas cudownych wspomnień, które dzieci gdzieś tam zbierają. Trochę też wolności dla nas rodziców, może czasem od dzieci. No ale wakacje to też tęsknota. Iwona Centka, psycholog i psychoterapeutka, jest gościem Godziny Wychowawczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ja tęskniłam przerażająco, wiesz? Takie wyznanie na początek. Za rodzicami, za domem, za koleżankami? Za rodzicami. To było takie wręcz fizyczne, ściskające gdzieś tu uczucie. I ja tu się Państwu zwierzę też. Ja pamiętam, też powiem, że Iwona zaczyna patrzeć na mnie takim wzrokiem, już pewnie jakbym była na terapeutycznym. Terapeutycznym, tak, bo biedulka, ale akceptujemy to, zaakceptuj to w sobie. To ja opowiem Państwu, jak to było. Pamiętam obóz harcerski, wyjątkowy. My pojechaliśmy wtedy, no takie były czasy, do takiego Arcieku pod Moskwą. No i tam nie mieszkaliśmy w namiotach, tylko mieszkaliśmy w normalnych budynkach, takach trochę to była kolonia. No tak to wtedy było. I ja pamiętam, że nie chciałam nawet, żeby koleżanki mnie pocieszały, bo wiedziałam, że będę płakać jeszcze bardziej. A one tak by się litowały i byśmy tak wszystkie siedziały na tym łóżku i płakały. A to było ostatnie, czego ja potrzebowałam, więc pamiętam jak dziś, gdzie stała ta szafka przy łóżku i pamiętam jak dziś, że ja udawałam, że ja tam czegoś szukam i tak sobie chlipałam za rodzicami w tej szafeczce. No dobra, Kasia, ale tak w konsekwencjach, czy to było takie złe, że tak płakałeś, tęskniłeś? Ja nie wiem. Bo tak naprawdę to jest jedno z najpiękniejszych uczuć czy emocji, które mogą nam towarzyszyć. No coś ty. Tak, dlatego, że my wtedy możemy w sobie zobaczyć, kim są dla mnie moi rodzice, jak oni są dla mnie ważni, za czym ja tęsknię, co jest moim światem, dlaczego ja się źle czuję. Dla dziecka to jest tak zwana frustracja rozwojowa. Mówi się o czymś takim. Dziękuję uprzejmie. Mało przyjemne, no rozumiem, tak. Ale na tym to niestety trochę polega. Bo z dziećmi jest tak, że gdybyśmy im stworzyli idealne warunki, w których nie miałyby żadnych frustracji czy żadnych stresów, one by się nie rozwijały. Zostałyby na poziomie niemowlaka. To, że one nie dostają tego, czego chcą natychmiast i że my jako rodzice nie zawsze wiemy, czego one chcą. I testujemy, próbujemy i to, i tamto, a może mleko, a może coś tam. To dziecko zmusza do coraz większego rozwoju. I takim samym krokiem rozwojowym jest tęsknota za domem. Bo jeżeli my się nauczymy, że ja teraz tęsknię, a za chwilę wrócę do domu i ci rodzice mnie przytulą i znowu będzie dobrze, to nas to przygotowuje do różnych rozłąk w życiu. Do tego, że kiedyś wyjdziemy z domu, do tego, że nasz partner zacznie, nie wiem, też będzie miał swoje niezależne życie i będzie wyjeżdżał, będzie robił różne rzeczy. Do tego, że nasze dzieci z czasem odejdą. I dzięki tej naszej tęsknocie tak naprawdę w nas się to zakorzenia, że to jest okej, że ja mam prawo tęsknić, ale po tej tęsknocie następuje powrót do domu. Czyli dziecko musi potęsknić. I rodzic też. No, tak. O rodzicach porozmawiamy za chwilę, bo ja myślę, że to też jest duży temat. Teraz z kolei mam z drugiej strony to takie, znaczy jeszcze nie mam, ale myślę, że będę miała z drugiej strony to takie uczucie w środku szczypiące. No dobrze, ale czym jest tęsknota w ogóle? Co to za emocja? To jest taka mała żałoba. Mała żałoba za tym, że nie ma przy mnie mamy, w którą się mogę wtulić. Nie ma taty, który mnie rozśmieszy. Nie ma tej cząstki domu, że jestem w nowym miejscu, z nowymi ludźmi, nie czuję się bezpiecznie. To jest utrata tej obecności i miłości mojego rodzica. Bo teoretycznie dziecko w piątej czy czwartej klasie już ma dosyć takie zaawansowane myślenie abstrakcyjne, ale tak naprawdę ono jeszcze niby wie, że przecież za chwilę wrócę do tego domu, ale ten czas wydaje mu się nieskończony, że to nigdy nie nadejdzie, że ja już tam utknę na tej kolonii do końca życia i nigdy nie zobaczę mojej mamy i taty. Więc my przeżywamy żał bardzo dużo w ciągu życia. Za utratą koleżanki, za babcią, za chomikiem, za zmianą szkoły. To wszystko jest takie czymś niezwykle rozwojowym, które nas uczy dorosłości. Uczy nas samych, uczy jak my sobie radzimy z emocjami albo jak sobie z nimi nie radzimy, to wszystko jest potrzebne do tego. Dokładnie żeby tak, żeby stać się dorosłym człowiekiem i oczywiście my jako rodzice możemy dziecko na to przygotować. To znaczy teraz jest i łatwiej i trudniej, bo wiadomo, że dzieci bardzo szybko dostają komórki i mogą z tych komórek korzystać, ale paradoksalnie to wcale nie pomaga. Bo... Mamo, przyjedź, nie mogę już tu wytrzymać. Myślę, że jakby były komórki, tego. To moi rodzice pod tę Moskwę by przyjechali po mnie. Pewnie by tak było, zwłaszcza, że kiedyś to jeszcze była taka możliwość w ogóle przyjeżdżania na te kolonie, co te dzieciaki rozwalało totalnie. I my jako dorośli się wkręcamy, że o Boże, to dziecko jest takie nieszczęśliwe, a ono po 3 minutach odkłada komórkę, popłacze jeszcze 3 minuty i jest wszystko super. Tak. Więc czasami lepszym pomysłem jest znalezienie takiego wyjazdu, czy dogadanie się z wychowawcą, żeby te dzieci nie miały zwłaszcza wieczorem komórki, jak już przychodzi ta faza usypiania, właśnie tęsknoty. Ale możemy też dziecko przygotować w inny sposób. Dajemy ukochanego misia i możemy mówić jakby co innego trochę młodszemu dziecku, ale moje dzieci do końca podstawówki prawie jeździły ze swoimi misiami, że to jest taki miś, któremu szepczemy w ucho dobre rzeczy i ten miś ma potem misję, że w naszym imieniu może utulić to dziecko. Mhm. Najmłodsze dzieci mogą dostawać magiczne kamyki od rodzica, że to jest taki kamyk, jak ci będzie bardzo źle i bardzo smutno, to złap go mocno w rączkę i przelej wszystkie swoje żale i smutki do tego kamyka. On wszystko zniesie, ten kamyk. Mhm. Możemy rysować książeczki temu dziecku. Ja pamiętam, jak moje dziecko jechało na pierwszą kolonię, mój syn miał wtedy 6 lat, to ja zrobiłam taką książeczkę, w której na każdy dzień była jakaś tam zabawa dla niego, jakieś zdanie, bo on tam potrafił czytać. No i mówię, dobra, synek, masz to, codziennie będzie list od mamy i taty. Ja będę z tobą. Tak, ja będę z tobą. Mhm. Oczywiście okazało się, że 4 dnia przestał to jakkolwiek wypełniać i czytać. I to bardzo dobrze, bo to dawało i mi poczucie bezpieczeństwa, że ja zadbałam o moje dziecko i też jemu, że on ma kawałek tego rodzica ze sobą. Mhm. Ja to też znowu osobista wycieczka, ale myślę, że niezwykle cenną radę dostałam od jednej z pań w przedszkolu mojego syna. Ten oczywiście rozłąka przedszkolna i ta tęsknota, to też było coś, co trzeba było przezwyciężyć. I ona mi wtedy powiedziała, że dziecko tęskniąc w przedszkolu, nie do końca to jest jego uczucie, że jakby chodzi mu o siebie. Czasami, że małe dziecko może myśleć, że jak rodzica nie ma przy nim, to rodzic o nim zapomina. I że tak jakby tu jest problem w tej rozłące przedszkolnej. I ona mi powiedziała, że proszę powiedzieć synkowi, może to pomoże, że tutaj mam twoje zdjęcie. Tu zobacz i to zdjęcie będzie cały dzień ze mną i ja w ciągu dnia będę patrzeć na to zdjęcie i będę sobie ciebie oglądać. Mhm. I to naprawdę podziałało. Naprawdę na niego to działało przy tej pierwszej rozłące. Jurek, zobacz, tu jest twoje zdjęcie, będzie ze mną cały czas, ja będę patrzyła na twoje zdjęcie. I to działa w obydwie strony, bo dziecku też na taki wyjazd, na przykład dać nasze zdjęcia rodzinne, że jak będzie miało mocny kryzys, żeby sobie przytuliło tą mamę i tatę. I faktycznie... I to nie jest tak, że płacze jeszcze bardziej? Czy to różnie może być? To różnie może być, no zawsze może płakać, jak nie dostanie zdjęcia też, ale warto temu naszemu dziecku dać taki komunikat i w tym pani przedszkolanka miała całkowitą rację, że ja jako mama, czy ja jako tata jestem takim rodzicem, ja będę o tobie myślała. Nie zapominam, ja nie przestajesz dla mnie istnieć. Ale też ja sobie dam z tym radę. Ja będę tu na ciebie czekała. Ja udźwignę to, że ciebie nie ma. I to jest najtrudniejsze, co może być. Dlatego tak się też mówi, żeby tatusiowie odprowadzali do przedszkola. Tak, bo u nas było właśnie. Tak, najlepiej to działa, bo ojcowie jednak mają w sobie więcej takiej siły. No dobra, papa i już. I żeby to dziecko wiedziało, że ja zostawiam tą mamę i tatę i oni nie czują z tego powodu smutku. Oni mi sprzedają na koniec uśmiech, oni nawet jak tam łezkę po cichu sobie ukryją, ale to jest ukryta łezka i dziecko dostaje komunikat, ja wierzę, że ci będzie dobrze, że jesteś mądrym, fajnym, samodzielnym dzieckiem i będzie fajnie. I czasami wszystko będziesz... Jest w porządku. Wszystko jest w porządku, to jest naturalne, tak ma być. Naturalny też jest płacz, bo on jest częścią takiego wyjazdu, częścią nieobecności, ale to dobrze, to sobie możemy popatrzeć na jedną gwiazdkę i pomyśleć, że w tym samym momencie obydwoje na nią patrzymy. A to bardzo ładne, dobrze. W takim razie muszę zadać pytanie, dlaczego niektórzy tęsknią tak jak ja tęskniłam, a niektóre moje koleżanki nie miały z tym zupełnie problemu. Różnice tak jak każde inne? Czy może my rodzice popełniamy jakieś błędy wychowawcze, że za bardzo dziecko do siebie przywiązujemy i potem wypuszczamy takiego bidusia i on tam płacze w tej szafce? Myślę, że to jest, mogą być różne powody tego. Mhm. Niektóre zupełnie naturalne, to znaczy każdy z nas ma inną wrażliwość. Jedno jest bardziej neurotycznym dzieckiem i dużo bardziej będzie przeżywało takie rzeczy, a inne dziecko jest silniejsze w konstrukcji, wciągnie się zabawę i zapomni w ogóle, że tam gdzieś mama, tata istnieje i sobie przypomni po tygodniu, o, to już. Mhm. I to też jest okej. Ale absolutnie ta druga część, o której mówisz, czyli nieodseparowani rodzice, którzy nie są gotowi na wypuszczenie dziecka z rąk. Ja bardzo często spotykam się i w tej chwili i u kobiet, i u mężczyzn, pacjentów, którzy do mnie przychodzą, z z takim stworzeniem wokół dziecka całego swojego świata. Że ci dorośli tracą swoje życie, nie mają własnych zainteresowań, nie mają przestrzeni, nie mają przyjaciół. Wszystko się kręci wokół tego dziecka. I jak to dziecko im zniknie, bo wyjeżdża, no bo na szczęście w miarę są mądrzy i je puszczają, albo szkoła zabiera to dziecko na zieloną szkołę, to wtedy oni zaczynają doświadczać przerażającej pustki, bo wszystko, co sobie budowali, to było to dziecko. Dla dziecka to jest potworne obciążenie. Ono sobie nie daje z tym rady. No, a dla rodzica to jest naprawdę dramatyczna rozpacz. I to dziecko czuje emocje tego rodzica. Czuje, że na nim jest odpowiedzialność, na nim jest ciężar. Nawet jak ono nie jest wtedy tego świadome. Gdzieś tam wewnętrznie to wie. I wtedy takie dziecko płacze za siebie i też za swoich rodziców. Więc z jednej strony to może być naturalne, adekwatne, rozwojowe, ale jeżeli faktycznie jest uniemożliwiające funkcjonowanie dziecku i to dziecko nie jest w stanie ani się wciągnąć w relacje, nie przechodzi mu ten płacz, coraz bardziej się izoluje w takiej samotności, no to znaczy, że problem jest prawdopodobnie jakiś systemowy, rodzinny, albo w zbytniej wrażliwości dziecka i warto jakoś z nim nad tym popracować, ale to wtedy z rodziną całą się oczywiście no pracuje. No tak, ale jak tak teraz o tym mówisz, to ta szafka to jedno wspomnienie, ale z drugiej strony miałam wiele bardzo fajnych wspomnień z tych wakacji. No właśnie, dobrze, czyli nie było aż tak źle. Jak to ćwiczyć na co dzień? Czy da to się przećwiczyć na co dzień? Albo przynajmniej sprawdzić, poznać nasze dziecko? Da. Bardzo fajnie da się przećwiczyć, na przykład pozwalać naszemu dziecku nocować u znajomych. Że mama, dzisiaj się umówiłam z Pietrusiem, idę do niego na noc. Okej, ustalmy znowu zasady, granice, które ja tak lubię. Niech to dziecko idzie. Ale też granice w drugą stronę. Kochanie, dzisiaj mama z tatą idą na randkę, a ty zostajesz, nie wiem, z panią Basią czy Kasią, czy idziesz do Piotrusia, bo my chcemy mieć czas dla siebie. Żeby pokazywać dziecku, że ta separacja i ta rozdzielność, ona jest czymś naturalnym, zdrowym, bo wtedy można zatęsknić. Bo ona też służy do takiego cudownego przytulenia się i poczucia, jaki ty jesteś dla mnie ważny i jak cieszę się, że mam ciebie z powrotem. A jak dobrze, pod warunkiem, że nie jest to Moskwa, to czy zabierać dziecko, jak bardzo tęskni w połowie kolonii? Generalnie ja bym tutaj też zaufała opiekunom dziecka. Na pewno, przepraszam, że to powiem, ale na pewno nie dziecku, bo jeżeli ono jest w histerii, w bardzo silnych emocjach, to ono oczywiście będzie nas namawiało, mamusiu, tatusiu, przyjedź, bo ja umrę. No tak, jak my to słyszymy, to siadamy i jedziemy w ogóle. Dokładnie nie, tak. Gdzie. Najlepiej się skontaktować z opiekunem dziecka, z jego wychowawcą i zapytać, co się dzieje. Bo prawdopodobnie my mamy dostęp do maleńkiego wycinka tego czasu. Tych 5%, w których tak. Dziecko tęskni. No, poza tym ono tęskni właśnie wtedy, kiedy z nami rozmawia, nie? Bo usłyszy nas głos i się uruchamia. Więc jak pani wychowawczyni powie, że nie, że generalnie jest fajnie, że ono się świetnie bawi. Na przykład możemy ją poprosić, żeby podesłała nam komórką zdjęcia, jak ono się bawi. Co też wiele obozów zorganizowanych, czy kolonii ma też swoje strony, tam pokazuje tak, i wrzucają zdjęcia. I to dla nas może być bardzo uspokajające. Moja dorosła, znaczy duża córka, 14-letnia jest w tej chwili na podwójnym turnusie, bo tak sobie zażyczyła. I co chwilę tam podglądamy na zdjęcia i mówimy, jak cudownie się bawi. Cały czas uśmiechnięta na tych zdjęciach, radosna. I to jest bardzo wyciszające dla rodzica. No dobrze, ale co z tęsknotą rodzica? Z tęsknotą rodzica, rodzic musi poradzić sobie sam. Jak to niestety z tematu. Dokładnie bywa. Jak to bywa z rodzicami? No i na przykład tu jest wielka rola taty, męża, żeby zwłaszcza te mamy, które gorzej przeżywają tą tęsknotę, zabrali na cudowną kolację, wykorzystali to właśnie na romantyczne randki, na takie też odbudowanie czy odświeżenie własnej relacji, na takie coś. Zobacz, my musimy poza tym dzieckiem budować własne życie. I wtedy my mamy odwróconą uwagę, skupiamy się trochę na tu i teraz. Fajnie matce, żonie zafundować się masaż, zrobić coś, żeby odwracać trochę uwagę od tego, co się dzieje z tym dzieckiem, żeby na nowo się poczuć piękną, młodą, cudowną parą. I że to jest ten czas, którym my, należy nam się, żeby go wykorzystać po prostu, jak najbardziej. A nie siedzieć i oglądać. No to jest nasz urlop w końcu. No tak, tak. No dobrze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo Państwa przepraszam za te moje zwierzenia prywatne, no ale jak się ma taką psychoterapeutkę obok, to trudno nie podzielić się swoimi dziecięcymi wspomnieniami. Mam nadzieję, że ta rozmowa Państwu w tęsknotach pomogła. Iwona Centka, psycholog i psychoterapeutka, była dzisiejszym gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję Państwu i trzymam kciuki. don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To odezwali się Katarzyna Domańska i Maciej Byliniak, wydawnictwo Dwie Siostry. Silna reprezentacja i ja zaczynam bardzo szybko i zaczynam już tak od tematu, w związku z jakim spotkaliśmy się dziś, bo mało czasu, a dużo cudownych książek na stole. Jeżeli lato, to z książką, a jeżeli z książką, to z jaką? Pani Katarzyno, czy zaczyna pan Maciej? Pani Katarzyna spojrzała się na pana Macieja, to ja patrzę na pana Macieja w takim razie. Bardzo proszę. Na przykład z książką bardzo letnią, zieloną i drzewną pod tytułem Drzewa Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego. To jest książka, z której myślę, że ucieszą się wszyscy, którzy znają i lubią książkę Pszczoły, narysowaną przez też i wymyśloną i stworzoną przez też tych samych dwóch autorów. I nie da się nie zauważyć podobieństwa. To jest na pierwszy rzut oka jakby ilustracje pana Piotra Sochy są tak cudowne i wyraziste, że to widać od początku. Tak, jest to analogiczna formuła, natomiast tym razem autorzy opowiadają i przedstawiają na pięknych, wielkoformatowych ilustracjach, no nie pszczoły, ale coś, rzecz o zupełnie innej skali i też zasięgu tematycznym, czyli drzewa. To jest takie kompendium wiedzy o drzewach, bardzo różnorodne, zarówno opowiedziane od strony przyrody, natury, jak i od strony tego, co z drzewami i z drewnem robią ludzie. I trochę jest historii, i trochę przyrody, i trochę różnorodnych ludzkich wynalazków. A poda mi pan tę książkę, jeżeli mogę. To pan będzie proszę pięknie bardzo opowiadał, a ja w międzyczasie tam sobie zajrzę na chwilę. Książka jest efektem rzeczywiście długiej, benedyktyńskiej, żmudnej pracy Piotra Sochy, który w narysowanie pieczołowite tych wszystkich listków i listeczków bardzo realistyczne i takie wycyzelowane włożył właściwie chyba ponad 2 lata, żeby ta książka powstała. I no, myślę, że to jest książka dla każdego. To jest wspaniały album do oglądania, ale też bardzo dużo wiadomości o życiu drzew, o tym właśnie jak o drzew, które w zasadzie widzimy na co dzień wokół nas, a trochę być może są dla nas przezroczyste i czymś zupełnie naturalnym, nawet się nie zastanawiamy, jak te drzewa funkcjonują, jak wygląda, że tak powiem, ich życie. A z tej książki można się na ten temat wiele dowiedzieć. Ale też dużo prostsza rzecz tak naprawdę, bo my mamy taki duży plakat z ilustracjami z tej książki drzewa i mój mąż stanął przed tym plakatem. Na tym plakacie są liście różnych drzew i mówi, wiesz co, wstyd się przyznać, ale ja wiele z tych liści w ogóle nie znam i nie rozpoznaję. No oczywiście, pewnie kasztanowiec gdzieś tam wszyscy znamy. I tym bardziej jest to wakacyjna książka moim zdaniem, bo my możemy razem z dziećmi, no las w wakacje jest na wyciągnięcie ręki. To jest też taka książka, którą można w deszczowe popołudnie przeczytać. Natomiast jak będzie ładna pogoda, można się gdzieś z wiadomościami z tej książki wybrać po prostu do lasu. Tak, na pewno tak. Pewnie może być też podpowiedzią właśnie na przykład dla rodziców, którzy wybierają się z dzieckiem i chcieliby coś powiedzieć, jakie to drzewo, jaki to liść. Co prawda nie jest to kompendium systematyczne gatunków, bo też nie taka była koncepcja. Właśnie chodziło o to, żeby nie był to leksykon typów drzew, to bardziej przekrojowa publikacja, ale takie informacje też tam można znaleźć. No dobrze, to mamy taką leśną książkę. A co tam leży przed panią, pani Katarzyno? Katarzyna Domańska? Książki, o których ja chciałam powiedzieć, to są takie czytadła. Takie książki, które zanim pójdziemy do lasu, jak siedzimy sobie na plaży, można przeczytać samemu, albo może mogą rodzice przeczytać. Książka Bramkarka i Morze, to jest książka, która ostatnio bardzo poruszyła moje serce. To jest książka Marie Parr, norweskiej autorki, o dwójce przyjaciół, Kręciołku i Lenie. Oni mają około 12 lat. W naszym wydawnictwie ukazała się też książka Gofrowe serce, w której oni byli troszeczkę młodsi. To jest jakby powieść, w której oni zaczynają dojrzewać, zaczynają mieć takie problemy trochę emocjonalne, trochę związane z tym, co się dzieje też w klasie, tym, że przychodzą nowe dzieci. Przyjeżdża na przykład, jednym z moich ulubionych wątków jest to, że przyjeżdża Bridget. To jest dziewczynka z Holandii, która nie bardzo mówi po norwesku, ale za to jest piękna i taka bardzo egzotyczna. I Kręciołek, który do tej pory był najlepszym przyjacielem Leny, spędzali bardzo dużo czasu razem, zaczyna chodzić za tą Bridget, troszkę się jej podlizywać, robić nią różne rzeczy i Lena wtedy przeżywa różne rozterki związane z tym faktem. Jest też bardzo dużo ciekawych, jako że Norwegia jest otoczona wodą, to jest tutaj, dlatego powiedziałam o tej plaży, jest tutaj bardzo dużo morza. Są orkany, sztormy, budujemy tratwę, wybieramy się na wyspę, na której mieszkała babcia, na wyspę z latarnią morską. Dzieje się tutaj bardzo dużo. To jest nawet jeżeli nie wyjeżdżamy, ta książka może nas przenieść trochę w takie wakacyjne rejony. Tak. A dla dzieci w jakim wieku jest ta książka? Myślę, że mniej więcej 10 lat. Tak. No bardzo fajna, bardzo śmieszna. Oni są sąsiadami, obydwie te rodziny, każda z nich jest inna. W jednej jest kilkoro dzieci. Lena jest jedynaczką. Bardzo ciekawą społeczność tworzą. Tylko wspomnę, że warto to powiedzieć, że to jest też książka, na która po prostu jest bardzo wciągająca i też taka wzruszająca, bo to jest jedna z tych autorek, które mają rzeczywiście ogromny dar do takiego bardzo prawdziwego pokazywania tego świata dziecięcych uczuć poprzez zupełnie zwyczajne, codzienne sytuacje, ale w taki sposób, że rzeczywiście nie ma w tym cienia jakiegoś fałszu, a no, jest to jakaś taka niesamowita przygoda zarówno na poziomie fabularnym, ale też na poziomie właśnie takiego, takich emocji, które przeżywamy, śledząc tę historię. No bo tutaj no, po prostu jest to znakomicie napisana rzecz. Porównywana z Dziećmi z Bulerby. I w wakacje mamy więcej czasu. Jak się domyślam, ta książka może być też pretekstem do rozmowy właśnie o takich dziecięcych emocjach. Tak, zdecydowanie. Zresztą one tutaj są ukazane w taki bardzo autentyczny sposób. No bardzo, bardzo, bardzo to jest wzruszające i bliskie, myślę, że i też sama nabrałam ochoty do czytania. I dorosłym, którzy przecież mają w środku. No dobrze, co jeszcze? To ja może jeszcze wspomnę o książce, która jest naszą najnowszą nowością, czyli o książce Warszawiacy, napisanej przez Małgorzatę Ruszkowską i zilustrowanej przez Martę Ruszkowską. No tak, dla tych, ale myślę, że dla wszystkich, no, zwłaszcza pewnie dla warszawiaków. Książka, która właściwie jest takim spacerem przez historię Warszawy, ale poprzez różne ciekawe postacie warszawiaków, które w różnych dziedzinach działały, tworzyły, no i w różnych momentach historycznych żyły w Warszawie. Ta książka jest bardzo fajnie pomyślana, ona się składa z króciutkich tekstów, które są właściwie takimi migawkami. To są takie scenki, w których każda z tych postaci, widzimy ją w konkretnej chwili, kiedy coś robi, i to jest taka chwila, która pozwala też poczuć jakoś klimat tego momentu historycznego, tego momentu, w którym było wtedy miasto, i też poczuć, poznać trochę tę osobę, o której jest mowa. A zaczyna się to od czasów najwcześniejszych, jeszcze właściwie zanim Warszawa stała się Warszawą. Pierwsi bohaterowie to takie postacie jak Władysław Zgielniowa, Królowa Bona czy Anna Jagiellonka. A dochodzimy do czasów no nie zupełnie współczesnych, bo tutaj też chodziło o to, żeby pisać już o tych warszawiakach, którzy powiedzmy, że zapisali się jakoś w historii Warszawy i już na tych kartach zaistniały i są to, można powiedzieć, historie zamknięte. Więc no, ostatnim z bohaterów jest Janusz Stanny, wspaniały ilustrator, ale są tu też pisarze, naukowcy, jest na przykład Julian Różycki, Bolesław Prus, Franciszek Fischer, słynny birbant i bohater wielu anegdot. Postaci bardziej i mniej znane, które też można dla wielu czytelników być może to będzie pierwsze spotkanie z nimi, na przykład Antoni Magier, meteorolog warszawski. Myślę, że ta książka też bardzo efektownie w takiej kolażowej poetyce zilustrowana. No jest świetna nawet do takiego czytania, że tak powiem, nie po kolei i na wyrywki, bo ją można, bo to jest po prostu, czytamy jedną stronę tekst i po prostu przenosimy się w jakiś wyrazisty moment z historii Warszawy, poznajemy jakąś postać, a też do książki dołączona jest taka artystyczna mapa, plan Warszawy, na której zaznaczone są te wszystkie miejsca, o których jest w książce mowa. Oczywiście jest to książka bardzo warszawska i też to się wszystko dzieje na ulicach Warszawy, ale wiele z tych postaci to są też po prostu znakomici Polacy, ludzie, którzy są ważni dla historii całego naszego kraju, więc ja bym się jednak nie ograniczała tylko do warszawiaków, tak? Do mieszkańców miasta. Myślę, że wszyscy byliby zainteresowani tą książką. Myślę, że warto po nią sięgnąć. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie podam się i już. Razi tło. co stoi każde z drzew. Nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie podam się już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Patrzę na to, co przed państwem, ale też na tym stole, czyli również przede mną leży, no to widzę, że od mundialu nie uciekniemy. Od piłki nożnej. Tak, mamy książkę pod tytułem Piłka w grze brytyjskiego autora Joe'a Gambu. No i to jest rzecz specyficzna, ponieważ jest to książka tak zwana aktywnościowa, czyli rzecz o piłce nożnej, ale do rysowania, zabawy, wypełniania, uzupełniania. To jest taka rzecz, w której młody czytelnik aktywnie wkracza w ten futbolowy świat. No i oczywiście tutaj znajdą młodzi fani piłki nożnej wielu swoich ulubionych bohaterów, kluby piłkarskie, stadiony, maskotki futbolowe, ale też można się tutaj bawić w tworzenie bardzo różnych elementów i treści związanych jakoś z tym światem piłkarskim. Od wymyślania własnych przyśpiewek kibicowskich, przez wymyślanie diety dla piłkarzy, zapisywanie też dla młodych piłkarzy i piłkarek własnych zwyczajów i osiągnięć. Jest nawet ilustracja, na której można rejestrować i zaznaczać z datą najlepiej swoje siniaki na nogach nabite w czasie gry w piłkę nożną. Więc, myślę, że dla fanów piłki nożnej, a też pewnie fanów rysowania, bardzo taka wciągająca rzecz, która pozwoli jakoś jeszcze bardziej zidentyfikować się i przeżyć te piłkarskie emocje. Tak, ale też pomyślałam sobie, że ona też inspiruje do tego, żeby potem wyjść na trawnik przed domem i jednak pokopać trochę piłkę, trochę pobiegać, korzystając z pogody i z lata. Jasne, i to się też tutaj dzieje zupełnie wprost, bo niejednokrotnie te zadania, które tutaj dostają czytelnicy, to nie są zadania polegające właśnie tylko na rysowaniu, ale na przykład na ćwiczeniu jakiegoś elementu z kolegami i zapisywaniu swoich osiągnięć. Cudownie, więc to jest wakacyjna lektura. Tak, taka właśnie do czytania, rysowania, ale też do ruszania się i grania. Czy to jest taki trochę, ja tak teraz ogólnie, zanim jeszcze opowiemy o tych kilku, trochę ogólnie zadam pytanie, czy to jest kierunek, w którym zmierza gdzieś tam książka dziecięca, czy nie? Czy nie trudno określić taki jeden? To znaczy, jeżeli chodzi o te książki aktywnościowe, to jest taki trend, który istnieje, jakoś jest wyraźny, natomiast nie jest on już raczej nowością. On już jest obecny od kilku lat i teraz to już jest raczej, powiedzmy, kilka lat temu takie bardziej twórcze, kreatywne te książki, takie do uzupełniania rysowania zaczęły się w Polsce pojawiać i tłumaczone, i też oryginalne, tworzone przez polskich autorów. Natomiast teraz to już można powiedzieć, że to jest po prostu jeden z gatunków, które istnieją jakoś w tym rynku książki dziecięcej i przez różnych twórców w różnych wydaniach, w odniesieniu i oparciu do różnych tematów i dziedzin są realizowane i jest rzeczywiście już to spora półka w księgarniach, gdzie można znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Tak, pani Katarzyna. To jest taka naturalna, myślę, i kreatywna odpowiedź na kolorowanki, które są jakby pierwszym elementem, po które rodzice sięgają, takim najprostszym, a tutaj oprócz tego, że mamy aktywności, że mamy możliwość właśnie aktywności manualnej w jakiś sposób, też kreacji, mamy treści, tak? Treści, które uczą dzieci różnych rzeczy, ale też które dają im pole do popisu, tak? Pole dla wyobraźni, które w jakiś sposób mogą je inspirować. Nawet kiedy takie książki zaczęły się w Polsce pojawiać, to one zostały przez część odbiorców tej książki dziecięcej ochrzczone antykolorowankami, jako właśnie coś, co co jest takim antidotum na kolorowanki, gdzie chodzi tylko o wypełnianie zadanych przestrzeni kolorami. I nie wyjście za linię. A tu idzie właśnie o coś zupełnie przeciwnego, czyli najczęściej o to, żeby zupełnie po swojemu, korzystając z własnej wyobraźni i własnych dłoni, własnych zupełnie pomysłów, po swojemu zrealizować jakiś zadany temat, ale najczęściej w ogólny sposób. No dobrze. Książki obrazkowe to też standard już, to też nie jest nowość. Czy jest coś, co dopiero zaczyna się pojawiać w tym kręgu książki dziecięcej? Myślę, że na naszym rynku polskim nowością są pop-upy. To książki rozkładanki. To jest taki gatunek, który na świecie, w Europie Zachodniej już to jest bardzo rozbudowane. W księgarniach są całe regały pop-upów. Ale my to pamiętamy z dzieciństwa. Rozkładanek, tak. U nas były książki czeskie. Tak. Tak, kubasty. Teraz też one zresztą są wznawiane na polskim rynku. Ale nadal w związku z tym chyba, że to są książki dość drogie w produkcji, nie ma wielu tego typu publikacji w Polsce. W naszym wydawnictwie ukazały się dwie, W głębinach oceanu i W lesie. To są książki, które rzeczywiście w dzieciach od razu wywołują taki ulubiony przez nas efekt wow, bo to jest książka, która wychodzi do dziecka, która jest trójwymiarowa i jest rzeczywiście bardzo, bardzo efektowna. A przy okazji przekazuje albo historię, albo tak jak nasza książka W lesie, wartości, tak? To jest książka o tym, tak naprawdę głównym bohaterem jest leniwiec, który mieszka w lesie, którego na każdej rozkładówce trzeba znaleźć. No i zdarza się w lesie taka sytuacja, że przychodzą wielkie maszyny, wielkie roboty, jakieś metalowe potwory, które zaczynają ten las niszczyć. No i niszczą jego dom. Tak, przyczynek do rozmowy o takiej właśnie ekologii, o puszczy, o tym, jak las żyje, jak odrasta potem. I jak długo na to trzeba czekać. Tak. No dobrze, co tam jeszcze przed państwem? Co tam jeszcze? Tak, powieści jeszcze. Tak, to znaczy nie wiem, ja w wakacje bardzo lubię czytać fikcję. My mamy ostatnio, już od stycznia ukazuje się u nas taka seria, kultowa seria o holenderskich pięciolatkach. To jest Jaś i Janeczka, Ani Schmidt, zilustrowana też to są kultowe holenderskie ilustracje przez Fip Westendorp. Seria znowu o sąsiadach, o pięciolatkach, które to są bardzo prościutkie opowiadanka, opowiadająca o ich przygodach, takich też bardzo codziennych, bardzo śmiesznych, bardzo prostych dla dzieci, naprawdę myślę pięcioletnich, nadających się idealnie do takiej wieczornej, króciutkiej lektury, a przy okazji właśnie bardzo dowcipnych i takich bardzo realistycznych. Nas te opowiadanka bardzo, bardzo wzruszały przez taką autentyczność, że to naprawdę są sytuacje, które się zdarzają w domach, w których są malutkie dzieci. Bardzo polecamy. Ostatnio właśnie wyszło czytanie dla pięciolatka. Tak, wyszedł piąty tom, więc już mamy całą serię od pierwszego do piątego i na wakacje przygotowaliśmy także tą serię w formie audiobooków. Więc polecamy. W drodze na wakacje w samochodzie, tak, można słuchać. Czas się skończył. Bardzo państwu dziękuję. Lato dziękuję. Z książką, wiemy już z jaką. Książka dla każdego, książka też taka, która nas zaprowadzi, wyprowadzi z domu i zaprowadzi do lasu. Książka taka, która każe nam pograć trochę w piłkę i się poruszać, ale też takie książki, które utulą nas do snu wieczorem i uspokoją gdzieś te rozbrykane dziecięce nóżki. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę. Gośćmi Godziny Wychowawczej byli pan Maciej Byliniak i Katarzyna Domańska z wydawnictwa Dwie Siostry. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Godzina Wychowawcza. Bardzo dziękujemy, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Mamy książki na lato dla Państwa i dla Państwa dzieci. godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Proszę pod ten adres do nas napisać z prośbą o książki właśnie, a Godzina Wychowawcza wraca za 2 tygodnie. Do usłyszenia.